dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dey ci walu tabax man neen ci lu ne bu dey force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالله جوخ نلن خيوال وايي نونكاي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hud ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisé nit ku am ba paré déw so dé jël exemple ci boko dé war dang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun وتكاثرتم حتى زرتم المقابر من بروم علال بو گمول يالا بروم علال بو بيو نيتي جي كولاي ام داي تابخ لوم دول دكي داي داجال لوم منتا ليك داي اوبلانت سي علال با خاي دوغ بامل واو تي لولو مو دالون وا كير هوتيا تبنونا يانيغي تابخ مالا تسكنونا لو خامني نو نين كو دكي wa baramalal yi fi ñu fi minon yeb te ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabo sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yeb bu dé château la benn neek nga ci am neek ba lamuy reey reey yeb benn lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yeb ben barap rek nga cey occuper te bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tab nuni yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamne la mo am ci alal munu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari bari bari yep nga xamne mën na ci dundu témiré at dalal jeedu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax muni watakathartum hatta zurtum almaqabir ya ngi eppalante ala rek waye eppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bamé waw yalla wax nako ci alquran alhaakum attakathur hatta zurtum almaqabir motax yonent yalla hu ta'alihi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni mo di kilifa xet wi ñu ko yoni di sangiya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax musul fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nous encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam diñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتم نين نكو دون واخ نانكو ياو دال سواخ جي امول بن ارجما تيتم لي غاي واخ دو تخ موكو ني بايي سونو خرم يي سواخ جي دو تخ ني بايي سونو خرم يي تيتم دي نيو لا گم با موكو yo dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war neen la neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédelo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédelo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yonent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munilen yeen xerem yi ngeen top diko jam soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xerem bi du ko meuna nangu ci mom xerem bo xamne weñ ya ko tak munu leena dak la weñ gi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene leen tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xerem yoyu yeen yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xerem bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ne innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub matax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wal dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma annaha qad asabat hudan wa atratuhu bis-su فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ني يينينا فيتيرلو غيغا خامني ييفيري فيتيرلو نانكو تي جانكوتي اكوك مبيو با تخ ني اسكنالي سين يالا يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ دونو ديغ تي دونو لور تي دونو جارين ني واخ نان سين خير يوي ño lor hout ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolou de ñiko wax ci jankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñu deg deg gog amuñu chance tatan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seeni xol mo febar lol la imam busairi wayne وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم. امام بصيري ننا بتبوان ننتي ننا منا وخني جنت بليرول ننا نيتم جيمين بو فيبري منا وخني نيام وي نيهول نيكون نان نيوب جي هوت يور li tax mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yarak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ni ñoom yeefer yoyu continue nañu diko wax wax gi ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'ad am lam takun min al-wa'izin in hadha illa khalqu al-awwal mo xam yaa ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñe rek nga yor penc mo tok lek ko fa keur go dug itam lek ko fa ñun nak ragal ñu la ci dara te kenn duñu mugal nak wa ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk maka yeenent yalla Hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na né wax dëgg yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mon kontiné nono di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci lu sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran neena hud wax na ne qala rabbin surni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci wedd gi nga xamanteni sama nit wedd na nu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jele len fi yalla da di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mune dotul yagati de nañu reccu li ñu nekk ci ngon motax mi ne wa kana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad al tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al adab قد قرب أوانه بما أعده الله له من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون نانو غاوتو نان هود في فكينتني مبغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacce mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ne fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wanti suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañ yi nga xamanteni weddi nañu samay tekkali doole ci gëmuñu ko wanti itam dana mussel ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñëkke feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xagnna len taw ñetti at ñetti at ju suñu taw waaw kana أول ما ابتدأهم من العذاب أن منع عنهم المطر ثلاثة أعوام حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يللي من ديك النطو مودي خلين تو يتأت ينكي تبكور سبو بجر ngon gu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar na yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax mi ne ñu ñu doon fuglo xeen yi waxtu woni ci lañu waxtaan nak ne li fi sus dal modi nanu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dana len may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamoon nan lax neeg bu tedd ba fa nekk té nit ñi nak daan leen fa dëkkal di fa dem donte seeni diine wute na waaw ki day ñew gëm xërëm ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ca kaaba ga bañu fa demee nak ñaan wax ne ni yalla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séntu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la ndax nox la fees del ndike xiin wa ngelaw la waan ak safar motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني حين وغا خمنتني يالا يبال نكو تمو اندك نغلاو لولو غا خمنتني مو نرا الك وا دك بي واخنا نو ني مونغي كومانسي تي بيسو اديما يرنت نانو تي am ñu wax ni dedet ci bisu alar bala ko mossi ndax mbir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla me ñoom buñu seeni xiin wa nana dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ni du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tu damiru kull shay'in bi amri rabbiha waaw yalla nak waxna ci benen aya ni ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ورب سبحانه وتعالى لنا خيط يباري يبلنا تنيوم أيونت نيوات دماء لك لن waye façon bi may alagi wutena ndax xet wi digiraat mang len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaf ngelaw lo xamni daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci miri di len door ci garab yi wi tass waaw ngelaw lo xamni bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw li dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni upp na doolay gaynde ñëlo gu xif tay la ci miir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw loolu la ngelaw li doon def neeg yi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet wowo ma len alegue nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko dess ci ñoom mu melni yonenti yalla hud suri yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal ni ñew na mom yalla daf ko mussel ni dañu wax ne da fa joge ci dekk ba ni ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yi ba'amur ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadra maut wante neen bi mu joge mom yonent yalla hut amna ñu ne ci soriyen yi ni da fay joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk buñu wax hadra maut wax nañ ne fofu la bamélam nek wax nañ ne itam ñu ko sul ci benn xur wuñu wax wadi barhut ci benn ten buñu wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci benn ten bo xamanteni ñu koy wax biru barhut mu ngi nek hadra maut wax nañ ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu naxari neena amna itam ay yuuxu yo xamne da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne teen bobu yalla fay mbugal ruhu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaika yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci teen bobu nak mu ngi tuddu biru barhut mu ngi nek ci hadra maut neenen fat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nopp tenen nenen itam ndox man ndox mu ñuul la waaw nenen yenen ci yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem nañ ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dëkke woon ci wetu volcan boobule waaye alquran mom limu wax modini mom dal yebalna ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilali qissati hud alayhi salam نتراءى أمامنا العبر والعباد لتضيء لنا الطريق إلى الخير والسعادة كن من نجيس ركي إسوارو يننتي اللهود أكلمي غتغت من ننتي وارو جليك إتم أي لسان يو خمني من ننو ليرال اليونوي بنيو من تغو تيو من تغو إتم تيونو تحي Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla défal tax mu bew té xéewal gi wa kër guut amon amna tay ay réew yu ko yalla défal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla waccé mbugal ci ñoom aha kay sa buñu faté seeni nopp bañu déglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len faté ñu dem bëgg na yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni mi def signe waxtu ñu jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران ياري بو تودي غيرعاد تي مودي غيرغي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غيرغي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر برومبي سبحانه وتعالى غناو بامو نيتلي سوره نوح بامو نيتلي اسوار نوح با نوبي دا في تك استوار هود مدي جرعات من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوال تنك iswaru girat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amon giraat dañu nekkon ay nit yu deugur ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxon ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هوت نلني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانكو مديغير سموت bo gisé nak ñu tuddé len ngir samout dañ né ci sañu tour wi modi né sen ndox dafa néwoon ndax as-samak huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né ngir samout moy ngir gi nga xamné sen ndox bari wul woon mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوتوبي اسكنم مونغي دايتالو تي يوننت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مودي جودو سي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو